50-rate 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 14 sierpnia. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Przed silnym deszczem i burzami na południu przez cały weekend ostrzega IMGW. Jest tu 3-miesięczny areszt dla byłej wicedyrektorki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz dla jednego z zatrzymanych przedsiębiorców. Startująca do Białego Domu Kamala Harris rozpoczyna rozmowy z kandydatami na wiceprezydenta. Na południu Polski wciąż deszczowo, a w weekend pogoda się nie poprawi. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Ostatniej doby tylko w województwie śląskim Straż Pożarna interweniowała kilkadziesiąt razy. Strażacy głównie wypompowywali wodę z zalanych ulic i posesji. Przekroczony został stan ostrzegawczy na rzece Gostyni w Bojszowach. Woda jednak opada. Grażyna Dąbrowska z IMGW mówi, że silnie padać będzie głównie na południu kraju. I na południowym wschodzie deszcz może być intensywny. Spaść może tam od 10 do 25 mm opadów. Na pozostałym obszarze kraju bez opadów. W nocy spodziewane są mgły i jutro powrócą groźne burze, a w poniedziałek ma być chłodniejszy i deszczowy w całym kraju. Więcej o pogodzie po sporcie. Sąd aresztował tymczasowo na 3 miesiące byłą zastępczynię dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Hannę S. i przedsiębiorcę Kamilę C. Razem z innym przedsiębiorcą zostali oni przedwczoraj zatrzymani w śledztwie dotyczącym nadużyć. Podejrzani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Hannie S. śledczy zarzucają także przyjmowanie korzyści majątkowych. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie Mateusz Martyniuk powiedział, że była wicedyrektor NCBiR mogła przyjąć łapówki o wartości co najmniej 640 tysięcy złotych, a jej działalność przestępcza polegała na tym, że wpływała na osoby podległe służbowo, jak również na członków komitetów inwestycyjnych decydujących o przyznaniu przez NCBiR grantów pochodzących ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego na fikcyjne projekty. Przedsiębiorcom Dawidowi E. i Kamilowi C. śledczy oprócz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zarzucają również dokonanie oszustwa na szkodę NCBiR oraz pranie brudnych pieniędzy. Hanna S. i Kamil C. nie przyznali się do stawianych zarzutów. Dawid E. przyznał się częściowo. Sąd aresztował tymczasowo Hannę S. i Kamila C. Wobec Dawida E. prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Śledztwo w sprawie nadużyć w NCBiR prokuratura regionalna w Warszawie wszczęła w marcu tego roku po zawiadomieniu Najwyższej Izby Kontroli. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Amerykańska wiceprezydentka Kamala Harris ma w ten weekend przeprowadzić decydujące rozmowy z kandydatami do wspólnego startu w wyborach. Reuters wskazuje, że decyzja o tym, kto będzie kandydatem demokratów na wiceprezydenta, zostanie ogłoszona w poniedziałek. Z medialnych doniesień wynika, że duże szanse na start u boku Kamali Harris ma obecny sekretarz transportu. Rozpatrywanych, jak informuje Reuters, jest także kilku gubernatorów i senator z Arizony. Rywal wiceprezydentki w wyścigu do Białego Domu, Donald Trump, poinformował tymczasem, że uzgodnił z telewizją Fox News przeprowadzenie 4 września debaty z Kamalą Harris. Amerykanie wybiorą nowego prezydenta 5 listopada. Ponad 200 nieuprawnionych wjazdów od początku strefy czystego transportu w Warszawie, ale na razie Straż Miejska nie wystawiła żadnego mandatu. Wynosi on 500 zł. Jeżeli kierowca wjeżdża autem, które nie spełnia określonych norm emisji spalin, strażnicy na razie udzielają pouczenia, mówi Marcin Jedliński ze Stołecznej Straży Miejskiej. My na razie dajemy czas na to, żeby kierowcy się oswoili z tą sytuacją i obserwujemy, jak oni się zachowują, i ta informacja najwyraźniej do nich nie dotarła. Myślę, że kiedyś ta cierpliwość się oczywiście skończy, ale zależy nam na tym, żeby jednak mieli szansę. Mamy okres wakacyjny, to też rozumiemy, i dajemy czas na to, żeby się zaznajomić, żeby złożyć te wszystkie dokumenty uprawniające kierowców jeżdżących starszymi samochodami do tego, żeby mogli warunkowo do tej strefy wjeżdżać. A chodzi między innymi o seniorów, którzy ukończyli 70. rok życia oraz osoby mieszkające i płacące podatki w stolicy. Auta kontroluje specjalny patrol. Jest taki lotny patrol, który pracuje z ZDM-em, wykorzystując taką specjalną kamerę ZDM-u, który w różnych miejscach właśnie tej strefy czystego transportu się zatrzymuje i z daleka odczytuje rejestrację pojazdów, i te rejestracje, które system identyfikuje jako nieuprawnione, są podstawą do zatrzymania pojazdu. Do strefy nie mogą wjeżdżać najstarsze samochody. To auta z napędem diesla wyprodukowane przed 2005 rokiem i auta benzynowe sprzed 1997 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Czas na sport w studiu Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice siatkówki. Dziś ostatnie spotkanie grupowe na Igrzyskach w Paryżu gra ekipa Nicoli Grbicia, rywal z górnej półki. Włosi, ale biało-czerwoni po wygranych z Egiptem i Brazylią pewnie awansu do ćwierćfinału. Ten mecz od 17:00. Ciężej oszacować porę rozpoczęcia ćwierćfinałowych wyścigów w windsurfingowej klasie IQ Foil z udziałem Mai Dziarnowskiej i Pawła Tarnowskiego. W Marsylii kłopoty wiatrowe. Zawody powinny zakończyć się wczoraj. Może uda się je dokończyć dziś. Oby z podium dla Polski. Na Stade de France, gdzie rywalizują lekkoatleci o 20.55, finał biegowej sztafety mieszanej 4x400 metrów z udziałem naszej reprezentacji. W Tokio wywalczyliśmy tu złoty medal, powtórka raczej misją niemożliwą. Maksymilian Szwed, Marika Popowicz drapała, Karol Zalewski i Justyna Święter-Setic awansowali do decydującego biegu dopiero z 7 czasem. Ewa Swoboda wygrała swój eliminacyjny start w sprincie na 100 metrów z bardzo dobrym czasem 10 sekund i 99 setnych. O 19.50 pobiegnie w półfinale i oby potem w finale zaplanowanym na 21.20. W kraju kopią w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. O 14.45 GKS w Katowicach zagra z Rakowem Częstochowa. O 17.30 Jagiellonia w Białymstoku ze Stalą Mielec. O 20.15 Lech w Poznaniu z Lechią Gdańsk. Wczoraj Zagłębie w Lublinie 1-0 pokonało Puszczenie Połomice. Trener gości Tomasz Tułacz po meczu kręcił nosem. Musimy dołożyć trochę więcej. My już bazujemy na pewnych doświadczeniach, które zdobywaliśmy przez rok i dzisiaj trzeba wyjść z sytuacji komfortu psychicznego i dawać to, co możemy dać, to, co nad czym pracujemy na treningach. To, jeżeli będziemy tylko opierać na pewnych elementach, to jest za mało dzisiaj. W drugim wczorajszym spotkaniu Górnik w Zabrzu 1-0 pokonał Pogoń Szczecin, a w Żużlowej PGE Ekstralidze Motor Lublin spokojnie 55-35 wypunktował Unię Leszno. Ta informacja kończy serwis. Sport wróci na naszą antenę po 17:00. Audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Przelotnie, ale silnie pada na południu i południowym wschodzie. Po południu słaby deszcz możliwy także na Pomorzu. Termometry pokażą 17 stopni na południu i południowym wschodzie kraju, 24 na północy do 26-27 w centrum i na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Setki informacji dziennie, reportaże, audycje i kontakt ze słuchaczami. Jesteśmy dla Was zawsze tam, gdzie dzieje się coś ważnego. Jednak bardzo łatwo to zniszczyć. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to Wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Turski, dzień dobry. Kilka minut po 9:00 w Trójce, a więc czas w sezonie wakacyjnym na rozmowę z politykiem, nie o polityce. Śniadanie bez polityki. Taki tytuł będzie nosiła ta nasza audycja i naszym pierwszym gościem będzie gość z opozycji. Gość z Prawa i Sprawiedliwości, według niektórych przyszły prezydent. Przynajmniej jest na takiej długiej liście, Waldemar Buda. Ale dziś w Trójce po prostu Waldemar Buda, bez Prawa i Sprawiedliwości. I można powiedzieć, pierwsza już muzyczna propozycja od niego na początek naszego spotkania, Madonna. How can life be what you want it to be? You're frozen when your heart's not open. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Now there's no point in placing the blame, and you should know I suffer the same. If I lose you, my heart will be broken. Love is the bird, she needs to fly. Let all the hurt inside of you die. You're frozen when your heart's not open. Madonna na antenie trójki. Na antenie trójki też już Waldemar Buda. Kropka. Bez żadnej partii. Dzień dobry. Witam serdecznie. Madonna. Rozmawialiśmy przed audycją i nie mógł się pan zdecydować, jaki tytuł Madonny, więc ja wylosowałem, że było Frozen. Dobry wybór. Bardzo lubię Madonnę z tych czasów takich pierwszych. To jest taka muzyka też radiowa, często odtwarzana, kiedy podróżuję, a dużo, dużo też się przemieszcza, więc jak najbardziej dobry wybór. W Turku przyszedł pan na świat, województwo wielkopolskie. Tak, rzeczywiście ja się urodziłem w Turku, tam moja cała rodzina, większość mojej rodziny mieszkała i nadal mieszka. Dzieciństwo, ja myślę, że takie beztroskie, to znaczy ja miałem bardzo wyrozumiałych rodziców, oni mi na wiele pozwalali, w zasadzie ja byłem kreatorem swojego wychowania, bo oni zawsze byli czymś zajęci. Oni zawsze mieli dużo pracy, oni zawsze mieli... Takie czasy były po prostu. A to była dodatkowa praca, to była praca na działce albo też pomoc rodzinie w gospodarstwie rolnym. A ja się wychowywałem z bratem, tak można powiedzieć, samodzielnie. Ja uważam, że to jest bardzo istotne, bo można narzucić przez rodziców jakiś styl, jakąś wiedzę, jakiś reżim, ale ostatecznie wydaje mi się, że to nie jest dobry kierunek, ponieważ młody człowiek z dzieciństwa, jeżeli wyniesie brak sytuacji stresowych, które go później dotykają, które sobie przypomina, które dzieciństwo wspomina jako pewne błogie, to jest bardzo dobry start do właśnie później, drugiej części życia, do rozwoju, do pozyskiwania umiejętności takich społecznych, nie zamykania się, bycia otwartym na nowe doświadczenia, na nową wiedzę, rozwój zawodowy, życiowy. Ja uważam, że takie dzieciństwo jak moje, to jest mimo tego, że dzisiaj może się mówi o tym, że trzeba dziecko ciągle czegoś uczyć, trzeba do niego wymagać, trzeba wiele mu poświęcać, tak, ale bez takiego twardego reżimu, bez takiego narzucania, co on powinien umieć. I według mnie to jest duży klucz do sukcesu. Ma pan dwójkę dzieci, tak samo pan je wychowuje? Tutaj czasy są inne i jakby już trudno podejść tak, bardziej skomplikowane czasy, ale ja też nie narzucam żadnego reżimu, też nie staram się, żeby one czuły, że wiele muszą, że są poddane jakimś takim rygorowi dnia codziennego. Na ile jest to możliwe w dzisiejszych czasach? Bo niestety system edukacji, szkolnictwa, rozwoju powoduje pewien wyścig, powoduje pewien reżim. To na tyle jest to możliwe, staram się, żeby to ich dzieciństwo było takie spokojne. I w tym turku kończy pan liceum i w Turku już pan przyszłości zbytnio nie widzi, mimo tego, że wtedy tam elektrownia działała. To prawda, no kiedyś Turek to było miasto bardzo perspektywiczne, rozwojowe. Wiele osób, połowa pracowała w kopalni elektrowni, druga część to było członkowie rodziny, którzy się z tego utrzymywali, więc zarabiały tam się dużo więcej niż średnia krajowa, więc to było dobre miejsce do życia. Wiele osób w latach 70., 60., 80. tam się po prostu sprowadzała. Natomiast z chwilą w 2000 latach, kiedy zamknięto elektrownię, później kopalnię, to rzeczywiście degradowało się to miasto, rzeczywiście było coraz trudniej z pracą i młodzi ludzie, tacy jak ja wówczas, myśleli po pierwsze o perspektywie wyjechania na studia, no bo to było zupełnie oczywiste, a później, kiedy przyszedł taki moment decydowania o tym, czy wrócić, czy nie, no w zasadzie nie było już takiej realnej alternatywy, żeby rzeczywiście wrócić. Jak dzisiaj analizuję, kto z moich kolegów czy koleżanek z liceum został w Turku albo wrócił do Turku, no to jest garstka na 30 kilka osób. Kiedy ja decydowałem się na wyjazd do Łodzi na studia, to było bezalternatywne. Do Łodzi na studia, studia prawnicze. Dlaczego taka droga? Mi to się bardzo zmieniało w trakcie mojej młodości, a to policja, no to strażak, a to ostatecznie właśnie prawnik. Byłem zawsze humanistą, ja lubiłem historię i naturalnym było, że jakby zainteresowania humanistyczne no, wiążą się z takimi właśnie zawodami jak albo historyk, albo prawnik, albo nauki politologiczne. Więc prawo było takim, można powiedzieć, królową, koroną jakby wśród tych nauk i uznałem, że po tym można bardzo wiele robić. I spotkałem ludzi na mojej drodze, którzy zawsze mi tłumaczyli tak, że skończ prawo, a później, nawet jeżeli nie jesteś zdecydowany, zastanów się, co będziesz robił, ale prawo da ci wiele możliwości. Od pracy w administracji, po wykonywanie różnych zawodów prawniczych, po wykorzystywaniu tej wiedzy w biznesie. Więc ja mogę tu z takim przekonaniem powiedzieć, że to doradztwo było naprawdę bardzo pozytywne, bo po uzyskaniu wykształcenia prawniczego można bardzo wiele w życiu robić. Człowiek się odnajduje w wielu aspektach, w tym, jak się okazuje, w polityce. Czyli to były studia, jak dobrze rozumiem, z rozsądku? Myślę, że tak. Ja jestem w ogóle człowiek bardzo pragmatyczny i racjonalny i uznałem, że to będzie dobra baza do dalszego rozwoju, w którym kierunku by to nie poszło. Więc chciałem mieć takie zasadnicze, dobre wykształcenie. Więc nawet nie myślałem o tym, czy to później jeszcze będę kończył aplikację, czy też nie, ale wiedziałem, że to jest dobry kierunek. Ja widzę na naszej radiowej rozpisce, że Phil Collins przed nami. Phil Collins to wybór pana, bo? Phil Collins to jest człowiek, który miał niesamowite zwroty w swojej drodze życiowej i w swojej drodze twórczej. I te utwory, każdy był inny, każdy był taki, można powiedzieć, dopracowany. Ja mam wrażenie, że on jak tworzył, to ten utwór miał być najlepszy z możliwych i długo mu poświęcał go tworząc. I ten utwór właśnie jest taki, że on zawiera emocje, zawiera optymizm, ale zawiera też jakieś wątpliwości. Lubię taką dramaturgię w utworach i ten utwór rzeczywiście taki jest. I większość chwila Collinsa takich utworów było. On zawsze dobierał sobie też partnerów, często dobierał partnerów, którzy wnosili pewną nowość i jakby uzupełniały ten przekaz, który jest niesiony danym utworem. Zapowiadał pan kiedyś piosenkę w radiu? Raczej nie zdarzało mi się. To proszę bardzo, próba. W takim razie Waldemar Buda, nasz dzisiejszy gość, zapowiada utwór. Teraz Phil Collins in the air tonight. Bardzo dobry utwór, dużo emocji, zachęcam. Jeżeli ktoś chce się wyciszyć, ale też taką przeżyć przygodę związaną z utworem, to w szczególności ten utwór się do tego nadaje. I teraz machamy ręką do realizatora i wtedy on zagra tę piosenkę. Czyli ja tutaj macham, proszę bardzo. Waldemar Buda podniósł rękę i słuchamy. muzyczna propozycja od Waldemara Budy. Jak się pan czuje po tym zapowiedzeniu utworu? Pierwszy raz w życiu? A może zostanę radiowcem? Ja w ogóle mam taką dewizę, że co 3 lata do tej pory udawało mi się zmieniać profesję i pracę. I naprawdę przez 20 lat. I ja bardzo lubię nowe wyzwania, nową pracę i zawsze się martwiłem, jak przychodził ten 3., 4. rok, co tutaj zrobić, żeby tę pracę zmienić, w sensie dostać nowe wyzwania, nowe zadania, rozwijać się. I do tej pory mi się to udawało. Będąc posłem oczywiście dłużej, ale też byłem w różnych resortach. No teraz pytanie, jak będzie z Europarlamentem. Tutaj jednak te 5 lat to są dość stabilne, więc mam wrażenie, że to może być pierwszy raz, kiedy ta reguła zostanie złamana. Zawsze można się zrzec mandatu. Tak. I takie sytuacje się zdarzają. W związku z innymi wyzwaniami, w związku z potrzebą kandydowania do Parlamentu Polskiego. To wszystko jest możliwe. Ja tu żadnej drogi nie zamykam. Jak pan kończył studia prawnicze w Łodzi, to też wszystko było możliwe? Czy już była może w pana głowie jakaś ukierunkowana wizja, że będę mecenasem, będę radcą prawnym, będę pomagał ludziom, bo tak to się ostatecznie skończyło, ale jaka była wizja? Co pan chciał robić po studiach? Już na studiach miałem taki profil mojego myślenia o karierze, że albo będę próbował swoich sił w zawodzie sędziego, albo w zawodzie radcy prawnego. Odrzucałem adwokaturę, dlatego że koincydencja z prawami karnymi, też specyfiką klienta, jakiego ma adwokat w tych sprawach karnych, ona mi nie odpowiadała. Adwokat ma klientów w postaci podejrzanych o przestępstwo, wykroczenie, a radca prawny ma klientów w postaci przedsiębiorców, podmioty, osoby fizyczne, więc to mi bardziej odpowiadało, ewentualnie właśnie sędzia. Miałem to szczęście, ogromne szczęście, że kiedy ja kończyłem studia, to doszło do otwarcia zawodów prawniczych. I to mi dało szansę. Tak naprawdę no, ja temu zawdzięczam szansę wejścia do zawodu, bo byłem pierwszym pokoleniem, które doszło do aplikacji radcowskiej i skończyło aplikację radcowską, czyli ten zawód prawniczy, ten stricte prawniczy. I jakby utwierdzałem się w przekonaniu, im bardziej w tym byłem, że to jest kierunek dla mnie bardzo dobry. Można było pracować w urzędzie jako radca prawny, można było prowadzić swoją kancelarię, można było robić mnóstwo rzeczy, więc do tej pory twierdzę, że to jest bardzo dobry kierunek i nic bym tutaj nie zmienił. O książki chciałbym podpytać. Domyślam się, że jak pan był na studiach prawniczych, a później robił aplikację radcowską, to te książki były obecne w pana życiu aż może za bardzo, więc istnieją dalej książki w pana życiu? Zawód polityka, prawnika wymaga ciągłego doskonalenia. Żeby dobrze wykonywać zawód i funkcję posła, naprawdę trzeba orientować się wśród wielu zagadnień, no bo przychodzą ustawy i każdy poseł głosuje za każdą ustawą, bez względu na to, jaką ma tą profesjonalizację. A jakieś inne książki, oprócz ustaw wydrukowanych albo czytanych na telefonie? Czytam oczywiście. Mam taki zbiór lektur, które odkładałem z tego powodu, że nie miałem na to czasu, będąc ministrem i posłem, to był zupełny matrix. Tam się nie dało nic czytać, bo nie starczało na czytanie tego, co urzędowo było potrzebne. Natomiast gromadziłem taką listę lektur, która mi się odkładała, albo dostałem książkę z jakąś dedykacją, albo ktoś mi polecał, robiłem sobie listę i teraz mam wrażenie, że po pierwsze poseł w opozycji, nie wiem jak będzie z punktu widzenia posła do parlamentu, bo to dopiero się ta kadencja zaczyna, ale ten moment pół roku od października był świetnym momentem, żeby zaległości nadrabiać. I co się udało przeczytać? Ostatnia książka. Też się trochę z polityką wiąże, ale ona jest trochę, można powiedzieć, szersza. Zmanipulowani, książka Łukasza Schreibera. Dał mi ją jeszcze przed wyborami. A miało nie być o polityce. Ja obiecałem, no, że przeczytam w najbliższym możliwym czasie i dopiero niedawno ten czas nastąpił. Muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa książka, taka trochę historyczna, czyli wracająca do wypowiedzi, wracająca do sytuacji wcześniejszych i nadająca taki kontekst. Bardzo ciekawa. Jakaś literatura niepolitycznie związana? To pandemia, zdaje się, naszego kolegi Araka, to już teraz doktor habilitowany, czy profesor z ekonomii. Bardzo ciekawa książka. Piotr Arak. O tym, co po pandemii z punktu widzenia ekonomii i gospodarki. Muszę powiedzieć, że tak jak on zarysował tę perspektywę kilka lat temu, tak rzeczywiście ta perspektywa dzisiaj jest aktualna. To znaczy miał rację, że świat ekonomii, gospodarki zmienił się po pandemii. Spowolnienie, przyspieszenie, ratunek dla gospodarki. Ale mam też ciekawą książkę, którą teraz czytam. Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce. Łukasz Drozda. To też książka, którą nie wiem, czy dostałem, czy sam kupiłem, ale ja zajmowałem się tą patodeweloperką jako minister i teraz czytam trochę szerzej, jak to jest na świecie, jakie są reguły. U nas cały czas dominuje reguła, im więcej metru i tego pumu na działce, tym lepiej. I później wychodzą takie potworki. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo jak obserwujemy nawet miejsca na zachodzie,

kiss me under the light of a thousand stars. Oh, darling, place your head on my beating heart. I'm thinking out loud that maybe we found love right where we are. Or maybe we found love right where we are. And we found love right where. Ed Sheeran w Trójce i Waldemar Budę wciąż jest naszym gościem w audycji, w której z politykami nie rozmawiamy o polityce. Śniadanie bez polityki. O książkach rozmawialiśmy przed piosenką i się tak zastanawiam, czy oprócz książek ma pan jeszcze jakieś zainteresowania? Ja jestem ogromnym zwolennikiem aktywnego trybu życia i stąd się wiąże moje różne zainteresowania, chociażby bieganie. Poświęcam temu dużo czasu. Wiele osób mi mówi, że za dużo. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia takiego życia codziennego, no bo jak się codziennie gdzieś tam wychodzi na godzinę, dwie, no to to trzeba już uwzględnić. Prawie codziennie. Bo albo to jest pływanie, albo to jest bieganie, albo to jest siłownia, w zależności od harmonogramu i treningu, ale no bieganie to jest 3 razy w tygodniu. No i uwielbiam to. To mi pozwala funkcjonować i oczywiście mówię to przewrotnie, a może wiele osób w to nie wierzy, ale to mi daje szansę też osiągać sukcesy w innych sferach życia, chociażby zawodowego, bo uważam, że to jest dobra odskocznia i odpoczynek, zrzucenie siebie stresu, który jest kluczowy, czyli radzenie sobie ze stresem z punktu widzenia wypełniania funkcji polityka, a to mi daje taką szansę. Ja wszystkim opowiadam, że najlepsze pomysły rodzą mi się w głowie w momencie, w którym biegnę. Więc dla mnie bieganie być może przesadnie, ale w nim upatruję wszelkie dobro, które mnie spotyka i sukcesy na innych polach właśnie z bieganiem. Nie chodzi mi tylko o jakąś kondycję, ale to naprawdę dla zdrowia psychicznego, dla pewnej równowagi jest absolutnie konieczne. Myślę, że tutaj już jesteśmy po kilku rozmowach z panem redaktorem i wiem, że pan ma bardzo podobne podejście do... Trafił biegacz na biegacza po do tego właśnie. Przypadkowo zupełnie. Do tego aspektu, no właśnie, właśnie. Ale jak się zaczęła ta pana biegowa przygoda? Moje bieganie zaczęło się mając 33 lata, czyli już 9 lat temu. Więcej nawet niż 9, przez 10. To już dekada będzie, jakieś tak. Święto? Żele energetyczne w prezencie od rodziny? Zdarzały się też takie zestawy dla biegaczy w różnym właśnie wariancie, ale jak to się zaczęło? Zaczęło się zupełnie prozaicznie. Właśnie te 10 lat temu ja miałem taką sytuację życiową, gdzie musiałem dobiec. Bardzo szybko spieszyłem się odebrać samochód z wulkanizacji. Przed 18 po pracy i wysiadając z tramwaju zostało mi 1,5 kilometra. Musiałem tam dobiec i dobiegłem. Ale jaki to miało efekt i skutek, to jakby ciężko do opisania. Ja nie potrafiłem po przebiegnięciu przeszło kilometra wypowiedzieć składnie kilku słów. Byłem zadyszany, byłem cały spocony, czerwony. Zdałem sobie sprawę z tego, że mam 33 lata, a jestem w fatalnej kondycji. Wtedy ważyłem 10 czy 12 kilogramów więcej i postanowiłem, że coś trzeba z tym robić, bo jestem za młody, żeby już zostawić to na tym poziomie. I zacząłem powolutku się ruszać, właśnie biegając. To była zima. I od tego się zaczęło. Pierw trening 3-kilometrowy, później 5, później swoja próba na takim ulicznym biegu 10-kilometrowym, gdzie to było giga wyzwanie wtedy, później próba półmaratonu, później przygotowanie się do maratonu, jakieś przygody z jakimiś bardziej hardkorowymi biegami. No wszystkiego spróbowałem i to jest niezwykle wciągające. Utrzymuję ten stan już od właśnie 10 lat. Ale też z takim znaczeniem, że jak ja przebiegam na przykład maraton, bo zaplanowałem sobie maraton na przykład raz, dwa razy w roku i przebiegam taki maraton i później robię sobie przerwę. Na przykład miesiąc czy półtora w ogóle nie biegam. Odpoczywam i to mam wrażenie, daje mi taką szansę, żeby w tym być bardzo długo. Jakby moje podejście powoduje, że ja się nie zamartwiam, że w kampanii nie mogę biegać, tylko zaraz po wracam do treningu. Organizuję takie cykliczne biegi, jak biegowa pielgrzymka z Łodzi do Częstochowy. Jestem tydzień po takiej pielgrzymce ostatniej w tym roku. I całe 124 km pan przebiegł, bo mnie to zawsze intryguje. To jest absolutna sztafeta. Kilka razy zdarzyło się, osoby całe przebiegły te dystanse. Ja rekord to miałem 87 km, więc każdy ile może tam biegnie. Dość, najczęściej to połowa dystansu mniej więcej przebiegam. Więc na te kilkanaście, 14 godzin 7 jest odpoczynku, 7 jest biegu. I to jest niesamowita przygoda. Mam takich zapalonych kolegów, koleżanki, które biegają co roku z nami w tym biegu. Ale też w Warszawie organizuję bieg corocznie. W tym roku akurat się nie udało, bo to za wiele się działo, żeby dopasować termin. Były te wybory do Parlamentu Europejskiego, ale już kilka edycji zorganizowałem biegu z Sejmu do Palmir. W rocznicę śmierci, zamordowania Janusza Kusucińskiego, biegacza olimpijczyka, który angażował się w walkę podziemną w latach 40. i w Palmirach ma swój pochówek. I biegniemy 34 km właśnie z Sejmu. Były już tego 3 albo 4 edycje. Myślę, że w przyszłym roku też zorganizujemy. Także próbuję wiązać różne elementy aktywności fizycznej również z innymi wątkami. Który bieg był dla pana taki najważniejszy w życiu? Który pan bieg najlepiej pamięta? No ja oczywiście pamiętam najbardziej na przykład ten pierwszy maraton, to był w Łodzi. To dla mnie było no, takie wyzwanie, czy dam radę. Każdy zastanawia się, no jak to, 42 kilometry, czy to jest możliwe? Na treningach maksymalnie 20 kilka. Też takie, może być duże zachowywanie sił i mały dystans, żeby dać radę dobiec. Później okazuje się, że jest na tyle sił, żeby przyspieszyć w drugiej części. Taka cała dramaturgia zbudowana wokół tego, dużo forów. A jak się raz przebiegnie, to już się wie, z czym to się je, jakie są zagrożenia, gdzie są słabości. I ten pierwszy bieg, myślę, że był dla mnie bardzo ważny. No jeden taki bieg, pamiętam, to był szalony bieg. Zapisałem się rzutem na taśmę na bieg, będąc za granicą. To była pustynia, ale to nie pamiętam, czy to był Emiraty, czy to była Arabia. I tam pobiegłem bieg, zabiegłem się na bieg nocny. To był bieg 10-kilometrowy. Okazało się, że bieg nocny, ale nie na trasie oświetlonej, tylko tam wszyscy z czołówkami biegli, ja tego nie miałem. Biegłem za zawodnikami. Nic nie widziałem pod nogami, a drząski teren, nierówny teren, wiele osób przewracało się, jakieś kontuzje miał tam. Mała część tylko dobiegła. I były takie górki po 12 metrów w górę. I kto wbiegał na taką górkę, to już spadał z niej, a nie dał rady zbiegać. Ja popatrzyłem na kilku wcześniejszych i mówię, jedni wbiegają, drudzy na czworaka wchodzą po tych górach. I ja na czworaka wchodziłem na te góry i udawało mi się dobiec do końca. Ale wtedy pamiętam, biegu 12 w nocy, 37 stopni. To było coś nieprawdopodobnego. Nogi tak pulsują i tak rosną, takie się stają, może być nabrzmiałe, że buty nie pasują, bo trzeba rozmiar większy o jeden albo o dwa rozmiary, żeby się ta noga mieściła, nabrzmiała w tych butach. Miałem całe zakrwione, gdy się kapała krew z tych nóg. No to było przeżycie nieprawdopodobne. Kiedy najbliższy start? No myślę, że jesień, wrzesień, październik. Zapiszę się na jakiś bieg, czy w Polsce, czy może za granicą. Wiem, że w Brukseli jest bieg taki jesienny i mam nadzieję wystartować, więc pewnie będzie to Bruksela. A czy jak biega pan, to towarzyszy panu muzyka? Ja na przykład biegam bez słuchawek. A jak u pana to wygląda? Ja nie lubię obłożenia się takimi gadżetami przy bieganiu, a to słuchawki, a to jakby widzę zegarki. To jakieś nie, no zegarek to akurat musi być, będę bronił. Jakieś pulsometry do mierzenia, różnych czujniki i tak dalej. Ja staram się w ogóle nie biegać z niczym. To znaczy mam tylko telefon ze sobą, który mi mierzy czas i jakby parametry, natomiast te wszystkie dodatki odrzucam. Nie lubię biegać ze słuchawkami, raczej wsłuchuję się w to, co wokół właśnie obserwuję. Nie lubię biegać z słuchawkami, z zegarkami, z gadżetami. Ja mam nadzieję, że jest część jednak biegaczy, która słucha trójki i też posłucha teraz muzycznej propozycji od Waldemara Budy. Z tego, co widzę, Dawid Podsiadło. Tak, bardzo lubię. Jest to ciekawa muzyka, taka nowożytna, ale popularna, ale to autor, który wybił się z taką niekonwencjonalną muzyką, gdzie wydawało się, że to będzie bardzo trudne. Okazuje się, że da się i że sama świeżość, taka inność powoduje, że człowiek staje się popularny. I tak było w przypadku pana Dawida Podsiadło. To co masz ty w takim razie teraz na antenie trójki? Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klin. Tylko pan czy dać plus jeden, potem afterek, zero zdjęć. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy pod, Dawid Podsiadło na antenie Trójki, Waldemar Buda, na co dzień Prawo i Sprawiedliwość. Dziś po prostu Waldemar Buda jest wciąż naszym gościem. Śniadanie bez polityki. Pan jest psiarzem czy kociarzem? No właśnie, jestem przeciwnikiem dzielenia ludzi na albo psiarzy, albo kociarzy, bo jestem przykładem tego, że można lubić, kochać zwierzęta i psy, i koty. Kiedyś byłem bardzo mocnym psiarzem i koty dla mnie były takie, były rodzajem zwierzęcia chodzącego do tego własnymi drogami, takiego niemirusińskich, nie przytulasów, takich nietowarzyszących ludziom w zwykłych sprawach. Natomiast po jednym osobniku kocie się przekonałem, że wcale tak nie jest. I dzisiaj jestem ogromnym miłośnikiem i kotów, i psów. O Marcelince mowa, nie o jakimś tam kocie jednym. No nie wiedziałem, czy tutaj będziemy ją promować, czy nie. Dlatego mówiłem o po prostu kocie. Ale rzeczywiście no Marcelina zmieniła moje podejście do kotów. Jak razem pracowaliśmy, kiedy ona w moim gabinecie przebywała po 14 godzin dziennie. Kiedy przyjmowaliśmy gości razem. Jedliśmy nawet razem, bo często jak robiłem przerwę na posiłek, to i Marcelina wtedy jadła. Więc no naprawdę się zżyliśmy i zauważyłem, że kot jest naprawdę takim towarzyszem życia i może dawać niesamowitą satysfakcję dla człowieka. A też nie przestałem kochać psy, bo w domu kiedyś miałem psa i pies zawsze mi towarzyszył, dzieci miały psa i pies mi zawsze towarzyszył i zawsze też psy lubiłem, więc ta miłość teraz jest taka, można powiedzieć, podzielona między psy a koty. Dla tych, którzy nie śledzą świata politycznego, ani tym bardziej pana historii kociej, to musimy powiedzieć, że pan przywiózł Marcelinkę z schroniska z Łodzi w grudniu 2022 roku i ona się stała takim nadministrem w pana resorcie ówczesnym. Znaczy to była zupełnie niesamowita historia, nieplanowana, bo ja pojechałem tylko z przekazaniem zbiórki, którą w ministerstwie zrobiliśmy wśród pracowników. Przed świętami każdy przynosił jakieś karmy, koce i tak dalej. Ja po prostu zawiozłem to, dołożyłem tam coś od siebie. I przeszedłem się po tym schronisku. Dawno nie byłem właśnie w łódzkim schronisku i wtedy się przeszedłem. Jak zobaczyłem, w jakich warunkach tam żyją te zwierzęta, no była taka klateczka na betonie, to wtedy była zima. Taka klatka na betonie, całkowitym betonie, zimą, przy mrozie, gdzie na kilkunastu metrach było 21 czy 27 kotów, że teraz nie pamiętam tej liczby, to ja byłem przerażony tą sytuacją. I powiedziałem tylko jedno, dajcie mi chociaż jednego, adoptuję, jakiegokolwiek, już nie będę wybierał, tylko kto jest najbardziej tutaj potrzebujący z tych kociaków, to bardzo chętnie bym adoptował, żeby chociaż jednemu pomóc. Więcej nie wezmę, bo no nie mam takiej możliwości. No i później odzwoniono do mnie, że jest taki kociak właśnie o imieniu Marcelina i on jest gotowy do adopcji. Czy pan jest nadal chętny, czy pan się nie rozmyślił? Mówię, tak, chcę wziąć tego kota. Jeżeli to ma być Marcelina, to niech będzie Marcelina, bez względu na to, który ten kociak. No i pojechałem po Marcelinę i przywiozłem ją do ministerstwa. I tak była ze mną przez ponad rok mojego funkcjonowania w Ministerstwie Rozwoju. Czyli kot jest na etacie, albo na etacie był, przepraszam. No tak, tak można powiedzieć, no jeżeli przebywa się w ministerstwie, ja pamiętam przeróżne wizyty, nawet zagraniczne, gdzie ktoś przy drugiej wizycie, pierwsze co mnie pytał, to gdzie jest kot, bo też chce się przywitać. Ja go poznał za pierwszym razem. Więc on miał tam swoją naprawdę pozycję. Często wizyty składano w Ministerstwie Rozwoju nie mnie, tylko kotu. Często wychodzimy do sekretariatu i patrzę, gość z zewnątrz bawi się z kotem, ale do mnie nie zagląda. Więc to była niesamowita historia z tym związane. Jest taki cytat z jednej z pana wizyt w Polsacie. To bardzo mnie rozczuliło. To było w momencie, gdy nie wiadomo było, jak będzie wyglądała kwestia rządu w Polsce. I powiedział pan, nie wiem, czy to takie było błyskotliwe, czy ta wasza relacja z kotem była aż taka głęboka, że tylko myślę, co dalej z Marceliną, tylko to mi zaprząta głowę, nic innego. Rzeczywiście tak było? Tak, ja przecież wiem, że bycie ministrem się zaczyna i kończy. To jest przygoda jakaś. Bywa się ministrem i politykiem w ogóle, posłem również. Natomiast ten kot był wyjątkowo jakby wrażliwy, miał jakieś przeżycia, bo trafił do schroniska. Zadomowił się bardzo mocno w ministerstwie. Miałem też obawy, kto przyjdzie po mnie, czy on będzie akceptował koty, czy nie, czy będzie miał te same warunki. I rozważałem, czy go zostawić dla moich następców, czy go zabrać. Ciągle o tym myślałem. Czy na przykład jak przyjdzie ktoś, kto nie lubi kotów i wyprosi go z tego gabinetu ministra, będzie musiał gdzie indziej być w tym ministerstwie, albo da mu inne warunki, jak ten kociak to przyjmie i tak dalej. I to mnie naprawdę przejmowało i myślałem, gdzie kota zabrać. U mnie wtedy w domu był pies, więc nie bardzo było tego kota wziąć do domu. Więc zastanawiałem się, co będzie z Marceliną i ostatecznie moja koleżanka, która też się bardzo mocno w ministerstwie kotem zajmowała, ona zadeklarowała, że przyjmie go do siebie z takim cudzysłowiem, że kiedyś wróci na urząd, tu czy gdzieś indziej. Więc dzisiaj jest w dobrych rękach i mam nadzieję, że jeszcze będziemy mieli szansę razem pracować. Tak na koniec. Ja wiem, że jest pan w takim wąskim dość gronie kandydatów na prezydenta, ale o tym nie będzie, ale może to jest pana marzenie. Jakie ma pan marzenia? Ja nigdy nie marzyłem o jakichś funkcjach, jakichś awansach. To jest niesamowite, że to zawsze przychodziło zupełnie przypadkiem. To raczej pytano, czy bym chciał i tak dalej. Natomiast nigdy się nie ubiegałem w żadną funkcję. Do nikogo nie zadzwoniłem i powiedziałem, tutaj proszę pana, proszę pani, ja chcę być posłem. To do mnie zadzwoniono i zapytano, czy chcę kandydować. I tak było z każdą funkcją. Więc ja z żadnych celów politycznych sobie nie wyznaczam. To jest najlepsze, ponieważ inaczej człowiek się spala, inaczej człowiek zbyt poważnie do tego podchodzi, zbyt mocno się fokusuje na tych sprawach. Ja, można powiedzieć, w polityce osiągnąłem bardzo dużo, żeby nie powiedzieć, że wszystko. I ja już nic nie muszę z punktu widzenia zawodowego, bo byłem radcą prawnym, prowadziłem kancelarię, byłem posłem polskim do Parlamentu Polskiego, byłem wiceministrem, ministrem, teraz jestem jeszcze posłem senatorem, do Parlamentu Europejskiego. Tak, ale ja już naprawdę nic nie muszę, nie mam żadnych tutaj oczekiwań co do startu w jakichś wyborach czy uczestniczenia w jakichś konkurach. Naprawdę jestem człowiekiem absolutnie zawodowo spełnionym. A może jakieś marzenia prywatne? Ja naprawdę doceniam teraz święty spokój. Ja doceniam teraz normalne życie. Przeszedłem już przez taki amok bardzo intensywnej pracy zawodowej w związku z też dorabianiem się, budową domu i tak dalej. To wszystko mam już za sobą i dzisiaj mogę spokojnie żyć. Nie muszę niczego więcej planować. To prawie, że bez marzeń pan jest. Ale to naprawdę jest bardzo dobre podejście na życie. Bo wyzwania się pojawiają, wcale nie trzeba o nich marzyć, trzeba podejmować wyzwania te, które są stawiane, które przychodzą, które życie, jakby można powiedzieć, daje. Waldemar Buda, na co dzień europarlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości, był naszym gościem. Dziś, no, po prostu Waldemar Buda. Tak jest. Bardzo dziękuję, bardzo miła rozmowa. I ostatnia muzyczna propozycja od pana przed nami, na do usłyszenia. Metallica, to pan takiego brzmienia na co dzień słucha? To była muzyka mojego dzieciństwa. Był czas, kiedy bardzo Metallicę lubiłem i niektóre utwory do tej pory sobie jeszcze odtwarzam i bardzo jakby tak sentymentalnie do nich podchodzę. Od dzieciństwa zaczynaliśmy i dzieciństwem kończymy. Waldemar Buda był naszym gościem w Trójce. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia.